Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 208 i zyskaj nawet do 12 300 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 17 czerwca, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Glik poleci do Moskwy, ale czy zagra z Senegalem jeszcze nie wiadomo. Za chwilę o konferencji prasowej polskiej reprezentacji. Ruch Narodowy buduje koalicję dążącą do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Rządy Grecji i Macedonii podpisują historyczne porozumienie. W bazie piłkarskiej reprezentacji Polski trwa ostatni trening przed wylotem do Moskwy. We wtorek podopieczni Adama Nawałki zmierzą się z Senegalem. O szczegółach Soczi Jan Kołcki. Trwające zajęcia są w całości zamknięte dla mediów. Nasi zawodnicy chcą zaskoczyć Senegalczyków. Jak podkreślają, mają kilka asów w rękawie. Wielką niewiadomą jest forma Kamila Glika. Wiadomo jedynie, że obrońca reprezentacji Polski trenuje indywidualnie, ale poleci do Moskwy. Kamil dosyć intensywnie pracuje, żeby nadrobić pewien czas. Wzmacnia tę partię barku. Z każdym dniem jest blisko, coraz bliżej. Jeżeli chodzi o wyjazd do Moskwy, no to wiadomo, on jest zespołem, jest gotowy, żeby wyjechać i sprawa jest otwarta. Mówił drugi trener reprezentacji Polski, Bogdan Zając. Piłkarze po południu będą mieli czas wolny, a wylot jutro o 10.30. Soczi, Jan Kałucki. Słowaccy ratownicy ewakuowali 3 Polaków i 4 Czechów ze ściany Gerlacha w Tatrach. Żadnemu z nich nic się nie stało. Grupa taterników utknęła we wschodniej ścianie najwyższego szczytu Tatry wieczorem. Taternicy nie mogli znaleźć zejścia, więc zadzwonili po pomoc. Rano właśnie na pomoc poleciał śmigłowiec chorskiej służby. Narodowcy chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Podczas wczorajszego Kongresu Ruchu Narodowego w Warszawie podpisali deklarację niepodległości, która zapowiada m.in. podejmowanie działań zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii. W dokumencie zapisano też, że dzięki wytrwałej mobilizacji Polaków musi nastąpić odrodzenie pełnej suwerenności kulturowej, gospodarczej i politycznej naszej ojczyzny. Wśród sygnatariuszy Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, Kongres Nowej Prawicy i Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Niemal 100 delegatów z całego kraju wybrało też władze partii, niemal jednogłośnie. Przy jednym głosie przeciw oraz jednym wstrzymującym się prezesem Ruchu Narodowego ponownie został Robert Winnicki. Jego zastępcą pozostał Krzysztof Bosak. Marek Jurek rezygnuje z funkcji prezesa Prawicy Rzeczpospolitej. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej, 11 lat to wystarczy. Prawica jest dojrzała do tego, żeby mieć nowego prezesa. Jurek zapowiedział też, że w najbliższym czasie będzie pracował na rzecz tego, żeby związać prawicę z szerszym gronem środowisk chrześcijańskich i konserwatywnych. Rada Naczelna Partii powierzyła funkcję prezesa Krzysztofowi Kawęckiemu. Szefowie dyplomacji Grecji i Macedonii podpisują nad jeziorem Prespa historyczne porozumienie. Zmienia ono nazwę Macedonii na Republikę Północnej Macedonii. Kończy niemal 30-letni spór między obu krajami i otwiera byłej jugosłowiańskiej republice drogę do Unii Europejskiej i NATO. Ale budzi też kontrowersje po jednej i drugiej stronie. Osiągnięcie kompromisu po blisko 20 latach negocjacji ogłosili kilka dni temu premierzy Aleksis Tsipras i Zoran Zajew. Rząd w Skopie zobowiązał się do zmian konstytucyjnych w związku z nową nazwą kraju. Ateny uznały macedońską tożsamość i język z zastrzeżeniem, że nie ma nic wspólnego ze starożytną Macedonią i należy do rodziny języków słowiańskich. W obu krajach pojawił się sprzeciw wobec porozumienia. Aleksis Tsipras został oskarżony o zbyt duże ustępstwa, które szkodzą interesowi państwa. Do greckiego parlamentu wpłynął wniosek o wotum nieufności wobec premiera, który wczoraj wieczorem po ostrej debacie odrzucił parlament. Dziś spodziewane są też kolejne protesty przeciwko umowie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I jeszcze zaglądamy do Nowicy w Beskidzie Niskim. Tam rozpoczęły się warsztaty pisania ikon. Zajęcia prowadzą ikonopisarze z Lwowa Oksana i Andrzej Wyneczok. Tutaj mamy deskę gotową do pracy, potem robi się rysunek, albo rysuje się od razu, jak jest tu umiejętność, albo przekopiuje się z tych prorysów rysunek takim sposobem pudrowania. Malowanie zaczyna się od ciemnych kolorów do jaśniejszych i tak z tej ciemności powstaje po prostu ta twarz, która potem inspiruje modlącego się. Ze strony teologicznej istnieje taka wersja, że pisanie dlatego, że opowiadamy to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Jechałam z Katowic. Ja tutaj znajduję takie swoje miejsce, gdzie mogę jakby porozmawiać sama ze sobą. W sensie duchowym bardzo dużo to daje takiego spokoju. Pierwszy cykl spotkań z ikonami potrwa do przyszłej soboty, ale warsztaty będą prowadzone z przerwami do końca wakacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To grupa, którą zawsze łatwo było zidentyfikować z uwagi na ich charakterystyczne brzmienie i konkretnie jeszcze tego głos wokalisty. Grupa Slade, która miała swój złoty okres w historii rock'n'rolla, całą listę wielkich przebojów, no a potem czasy się zmieniły, jak to bywa, mimo że umiejętności pozostały, chęć pozostała, to publiczność, kolejne pokolenia odnajdywały nowych idoli, nowe przeboje dla siebie. No ale tak to bywa, że ciężko się rozstać z myślą o wiwatującej publiczności i o wypełnionych salach. To też zresztą Państwo są tego świadkami. Do dzisiaj i w Polsce, i na świecie pojawiają się artyści, którzy najlepsze lata już dawno mają za sobą, ale czy to odcinają kupony, czy też pokazują, że ich umiejętności nie uległy obniżeniu i fascynują publiczność tym, co potrafią dzisiaj zrobić, mimo że są już, jak to się mówi, w latach. Grupa Slade też nie tak łatwo poddała się czasowi i to, co słyszeliśmy, ten utwór Love is Like a Rock, pochodzi z późniejszej płyty, już nie takiej znowu przebojowej, zespołu z roku 1987. Ale ja nie ukrywam, że mnie sprawia przyjemność wydobywania takich niezajeżdżonych na śmierć albumów czy piosenek, które pokazują, że wykonawcy doskonale sobie dają radę, mimo że już listy przebojów chyba dla nich zostały zamknięte. No więc dlatego dzisiaj znienacka w piosenkach bez granic grupa Slade. Usłyszymy dwa utwory jeszcze. Najpierw będzie Fools Go Crazy, potem Ulala in LA, a wszystko to z albumu, jak powiedziałem, dość późno wydanego, ale moim zdaniem i krytyków bardzo udanego, You Boys Make Big Noise. Like a cloud. była grupa Slade, dla mnie coś zupełnie oczywistego, ale przychodzą listy, które, no, prawdę mówiąc, wzmagają satysfakcję z tego, że człowiek przynosi takie rzeczy, bo pan Marcin napisał: Boże, ilu kapel jeszcze nie znam. No to dobrze, to znaczy, że Piosenki bez granic, choćby w małym bardzo zakresie, pomagają przywrócić albo wywołać hasło dotyczące grup, których, no właśnie w tej chwili na antenach stacji radiowej, z wyjątkiem może tych grających stare przeboje, nie ma. Slade już za nami, a przed nami ze Szpulowca Big Beatowca. I oczywiście Michał Owczarek przygotowany i zapewne przywita się tak jak zwykle. Dzień dobry. No i oczywiście ja swoje serwus i to będzie, nie wiem czy to słychać, panie redaktorze, wakacyjne, słoneczne, urlopowe serwus, bo niestety występuję w Szpulowcu Big Beatowca po raz ostatni. Przed wakacjami, no oczywiście. No właśnie, żeby to nie brzmiało tak finalnie, ostatecznie. Przed wakacjami, no a będzie to prezent na wakacje jakiś szczególny? Tak, dlatego, że dzisiaj, panie redaktorze, będę próbował potwierdzić swoją przydatność dla pańskiej audycji, bo oczywiście do tej pory, przez 5 lat, kiedy jesteśmy tutaj u pana, pan tego nie zrobił, ale nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie ten moment, że na przykład pan pomyśli, że mógłby pan mieć jeszcze lepszą ramówkę powakacyjną bez niektórych elementów teraźniejszych swojej audycji. Ale mi się wydaje, że pan, mimo że właśnie te 5 lat spędziliśmy tutaj, niemal w każdą niedzielę, to pan troszkę domaga się komplementów. Panie Michale, dobrze, że pan jest. No dobrze, to ja już może nie będę żadnych dygresji robił, więc, bo to jest tak, panie redaktorze, że no, podobają nam się nazwiska te, które już znamy, a nie których nie znamy, a Szpulowiec Big Beatowca prezentuje w większości trochę anonimowych wykonawców, których nawet pan nie zna. Przyznaje pan. No przyznaję, ale to jest wartość. Wie pan, każdy ma w sobie taki gen odkrywcy i nas to cieszy. A dzisiaj będzie trochę inaczej. To znaczy, to nazwisko wszyscy na pewno znają, miłośnicy polskiej muzyki. Tylko, że nie z tego wykonania, bo oczywiście u nas w Szpulowcu, no wiadomo, to co niewydane, bo granie z płyt to nuda, banał i sztampa. A jak znają nazwisko, to mówią: o, perełka, panie redaktorze, niech pan tam tego Szpulowca Big Beatowca trzyma. No, wracamy do tego samego. Tak, miał być bez dygresji, tak. Za co przepraszam. Otóż nazwa tego zespołu niewiele panu na wstępie powie. Pokolenie. Niewiele mi to powiedziało. Tak, ale jak już dodam, że twórcą i filarem tego zespołu był Janusz Koman, to już panu trochę więcej powie. Dzisiaj utwór jego autorstwa zatytułowany Ziemi Puls. I to, proszę pana, nie będzie kompletna niespodzianka dla zagorzałych Big Beatowców. Mówię zagorzałych, bo ten utwór pojawił się w wykonaniu zespołu Niebiesko-Czarni na ich dwupłytowym albumie Naga. Ale proszę pana, mało kto przebił się przez to wydawnictwo, więc dlatego ja mówię, że tam ten utwór jest, proszę pana. A on gdzieś tam się plasuje w dalszej części, tak? Znaczy, jest na pierwszej płycie, ale przyznam szczerze, że w wykonaniu Niebiesko-Czarnych nie jest tak dobry, jak w wykonaniu nikomu nieznanego zespołu Pokolenie, które za chwilę tutaj na antenie. Można by powiedzieć, ponieważ Naga była nagrywana w 71 roku, że jednak Niebiesko-Czarni po raz pierwszy wykonali, czyli to może można zaliczyć jako cover, czyli wykonanie tego utworu przez zespół Pokolenie w 72 roku, nagrany utwór jako cover, ale tym razem ten cover chyba jest trochę lepszy, ale oczywiście cały czas pamiętając o tym, że to Janusz Koma, czyli skowerował własny utwór, więc trudno powiedzieć, to cover czy nie cover, proszę pana. Może to jest po prostu autocover. Może tak. No i w tym nagraniu, proszę pana, usłyszy pan ten głos, którego ja nie zdradzę. Ale on, pan, jak ja, nawet pan to wie, zanim ja to wszystko wypowiedziałem, więc to nie będzie trudna zagadka i niech pan się tutaj nie obraża o jakieś takie teściki, które pan robi, bo wszyscy poznają ten głos, proszę pana. Dobrze. I jako perełka radiowa, że wczesne nagranie tej wokalistki będzie sobie można porównać, jak ewoluowała, proszę pana, albo jak brzmiała na początku swojej kariery. To co, proszę pana, udowadniamy przydatność Szpulowca Big Beatowca, więc jeszcze raz gwoli dziennikarskiej ścisłości. Zespół Pokolenie w utworze Ziemi Puls 72 roku. Dziękuję bardzo rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie za udostępnienie tego nagrania. proszę, jakie ambitne zakończenie. No, ja jestem w ogóle miłośnikiem twórczości Janusza Komana, zanim utworzył Koman Band, bo on był, jak pan słyszał, miał takie zapędy trochę, no hard rockowe to za dużo powiedzieć, ale takie hard popowe. Tak, rzeczywiście. Te riffy mu wychodziły wtedy. Natomiast wokalistka... Coś mi tak Krystyną Prońko. No tutaj. Niech pan już nie będzie taki skromny, panie redaktorze. Wiedział pan to od pewnie drugiego taktu. A, ja jestem skromny. A, proszę pana. Ale dziękuję, że pan tak miło o mnie mówi. I wzajemnie. Panie Michale, więc dusery mamy za sobą. Potwierdzam, że będziemy czekać na pana powrót z wakacji. Również, nie ukrywam, trochę interesownie, licząc, że może pan tu i ówdzie coś ciekawego wynajdzie. No, dziękuję bardzo za, jak to pan nazwał, dusery. Mam nadzieję, że desery też będą po wakacjach, czyli pojawiam się u pana w pierwszą niedzielę września. Życzę miłego wypoczynku. Robię to w imieniu słuchaczy. Panie Michale, vaya con Dios. Muchos gracias. No właśnie, tośmy poszli międzynarodowo. Michał Owczarek zakończył ten rok szkolny, a ja, proszę państwa, pozostanę chyba na posterunku, a w dzisiejszej audycji, jak zwykle po wizycie u Szpulowca, też coś z dawnych lat. Piosenka nosiła tytuł She's Mine, a zespół, no właśnie, to jest ciekawa historia, jeśli chodzi o tę grupę, ponieważ teoretycznie powinna być zaliczana do tej brytyjskiej inwazji, czyli lata 60., połowa lat 60., wiadomo, pod wodzą grupy The Beatles, młodzi Brytyjczycy, wyspiarze, zaanektowali sobie listy przebojów na całym świecie, łącznie z jakże trudnym wówczas dla Europejczyków rynkiem amerykańskim. No i było tych zespołów całe mrowie, niektóre lepsze, inne trochę zapomniane. Między innymi była grupa, która nosiła nazwę Liverpool Five. Nazwa osadzająca od razu ich w gnieździe tego brytyjskiego ruchu, no bo wiadomo, Liverpool, ale, no właśnie, ale, Jakoś oni na Wyspach specjalnie nie zaistnieli. Potem występowali w Europie, występowali w różnych krajach, grając w dużej mierze covery przebojów swoich kolegów z Anglii, aż wreszcie wylądowali w Stanach Zjednoczonych, i to bardzo daleko w Stanach Zjednoczonych, i tam praktycznie rozpoczęli, nazwijmy to, karierę płytową, bo wcześniej były jakieś małe single, ale dopiero w Stanach nagrali dwa albumy. I postanowiłem to przypomnieć, bo myślę, że mało kto po pierwsze w ogóle wie, że taka grupa istniała, a po drugie ma w swoich zbiorach ich nagrania, i to może być dla miłośników lat dawnych ciekawostka. Płyta, z której dziś posłuchamy jeszcze trzech utworów, nosiła tytuł Arrive i, jak podają źródła, ukazała się w 1966 roku. Tu mogą być błędy, bo niektóre źródła nieprecyzyjnie podają, no ale w każdym razie to jest połowa lat 60. XX wieku. I no zresztą Państwo za chwilę posłuchają. Będą to i utwory znane z innych wykonań, i takie bardziej ich jakościowo, moim zdaniem, spokojnie dorównywali całej masie popularnych zespołów brytyjskich. No tylko los sprawił, że znaleźli się gdzie indziej i ta popularność ich ominęła. A więc Liverpool 5 z płyty Arrive, i teraz będą takie utwory jak Sister Love, potem Shadow of Rhythm and Blues i na koniec Heart. Like the sting of a whip, that's Sister Love. Then thrills your heart with her sweet that's lips, Sister Love. She quickly flies away like that's a dove, Sister Love. These are the ways of a girl you love. These are the ways of Sister Love. And we all gotta put up with her sometimes. One and all's gotta put up with her sometimes. There's never rest. That's Sister Love. When your heart beats fast within your that's chest, Sister Love. Your mind begins thinking out, that's Sister Love. The things you will do for the girl you love, the things you will do for Sister Love. And we all gotta put up with her sometime. One and all's gotta put up with her sometime. Well, let me ask you now, who leads your heart? You can't sit still. Chills will come up on you. And if the rhythm finally gets you and the beat gets you too, here's a thing for you to do. Well, let me tell you now, need a shot of rhythm and blues. Why, just a little rock and roll on the side, just for good measure. Need a pair of dancing shoes with your lover by your side. Don't you know you're gonna have a lot of pleasure. Chills will come up on you. And if the rhythm finally gets you, well, the beat gets you too. Here's a thing for you to do. Here's a thing for you to do. Here's a thing for you to do. Every time we meet, every time we part, when I'm in your arms, I can hear my heart. Yeah, and then we just fade, and the rhythm starts. Now I can hear the beat, beat, beat, every time you're here. Me, 'cause I just wouldn't hear. Now I can hear the beat. Yeah, that's the rhythm of a train, like a thousand drums. There it goes time we meet, every time we part, when I'm in your arms, I can hear my heart, yeah, and then we kiss, babe, and the rhythm starts. Now I can hear the beep, beep, beep, every time you're. Yeah, yeah. przedstawiciele brytyjskiej inwazji na emigracji w Stanach Zjednoczonych, Liverpool 5, 1966 rok. W korespondencji, która tu pojawia się w listach od państwa, naprawdę bardzo dużo ciepłych reakcji po grupie Slade, którą rozpocząłem audycję. Niektórzy przypomnieli sobie bytność na koncercie tego zespołu w Polsce. Inni odkryli, że taka grupa istnieje. Jeszcze inni pamiętają stare kasety magnetofonowe z piosenkami Slade. Napisał na przykład pan Tomek z Jarocina, że na koncercie Slade w Poznaniu, a jak dokładnie pamięta datę, zaraz się okaże dlaczego, 2 sierpnia 1978 roku, przypadkiem znalazł się tam z koleżanką Gosią z 8 B, która do dziś jest jego już długoletnią małżonką. Gratuluję państwu pożycia i okoliczności zawiązania tego związku może, czy poznania się bliższego. To tyle o Slade, był Liverpool 5, a teraz mam dla państwa zadanie. Zadanie polega na tym, że usłyszymy premierową, roboczą wersję pewnego utworu, który nie jest przebojowy specjalnie, ale jest czymś, co wydaje mi się daje do myślenia. Otóż Jacek Kleif, rzadko dość pokazujący się w popularnych stacjach radiowych, udostępnił mi robocze nagranie swojego nowego utworu, który jest, no, nie będę tego ani streszczał, ani podsuwał rozwiązań, ale jest dość długi, wymaga pewnego skupienia i jego istotą jest sposób patrzenia na świat przez autora. I to jest rodzaj, już nie chcę górnolotnie się wyrażać, fresku, ale pewnej takiej skrótowej opinii o pewnych rzeczach, które wydają nam się oczywiste, a jak posłuchamy dokładnie tekstu, to może troszkę pomyślimy. To tyle. Aha, jeszcze prośba do autora, cytuję, nie wrzucajcie tego na YouTube'a, bo ja to doszlifuję i będzie lepsza wersja. A na razie taka robocza, ale dla mnie fascynująca. Rośnie banan, rośnie w liberyjskiej wiosce. Jeszcze jest zielony, wioska go pilnuje. Na skrzynię ładuje, rower ledwo stoi, bo kosztuje osprzęt. Jedzie banan, jedzie na welocypedzie. Pan ogrodnik ruszył do wiejskiego skupu w liberyjskim buszu. Póki rower jedzie, to dwie skrzynie wiezie. Teraz banan w skrzyni ląduje na pace starego Willisa albo też Peugeota. Było wiele wojen, gdzie Jankes i Francuz zrobili co swoje. No więc banan w skrzyni już mniej zielony, skrzynek ze 60, autko ledwo dycha. No a koloniator leje do silnika ropę od ISIS-a. Teraz banan w porcie, z aut na kontenery, ładują go ludzie, co chcieli żyć w cudzie, a nie ma gdzie uciec, bo ich tu pilnują kompanie cztery. Ach, jak banana miękki plus, w ustach się zmienia w słodki mus. Muszę go mieć zaraz, zerwała go małpa, czarna jak ten asfalt, wiezła na rowerze, pojem w pakamerze. A sprzątanie śmiecia spoczywa na dzieciach, co znajdą to w torbę, co szóste zjadają, głodne sił nie mają, No i patrzy ojciec spod skrzyni na plecach. Sprzątnięte na brzeże za stalowe linki kontenerów krocie ładują na okręt, zaś okręt na ropę nadmiar spuszcza w morze ptaki w tłustym błocie. Okręt już wyruszył, Senegal omija, chociaż w ogniu suszy nie jedna studzienka, jeszcze przedwojenna na starym silniczku bez ropy nie ruszy. Już Danię opływa Skagerrak, Kattegat, po drodze tankuje za dosłaną kasę i już tylko Bałtyk, no bo w Gdyni naszej okręt kończy trasę. No a w naszej Gdyni znów portowe dźwigi, banan dojrzał w skrzyni, portowcy właśnie protest zwyciężyli w obronie czternastki, rozładują z łaski. Nabrzeża w paski, banan w kontenerze wyrusza koleją też na prąd i ropę, hen w odległy rejon, na przykład w Mazowsze, wciąż tam i z powrotem. Ach, jak banana miękki plus, w ustach się zmienia w słodki mus. Muszę go mieć zaraz, dziecko wie co dobre, zajada trzy na raz, jabłek już nie lubi, chcę 3 kilo kupić. A z wielkiej bocznicy znów potężnym dźwigiem bananowy strumyk na tira za tirem jadą do powiatu, ryjąc świeży asfalt za pieniądze z Unii. Fundusze unijne dają nowe drogi i cywilizacje od tych ludzi właśnie, co się na Afryce Chrystusem podbitej jak wampiry spaśli. Banan już żółciutki, pikapów jest dosyć, wózkiem z kontenera banana przewożą na pakę transita, wszystkie rączki czyste, nikt nie musiał nosić. Teraz banan pędzi do bliskiej hurtowni, prosto na stragan kładzie go ogrodnik, a na tym straganie panowie i panie w głowie się nie mieści. Od polskiego jabłka z pobliskiego Grójca tańszy jest ten banan, w głowie się nie mieści. Z pobliskiego Grójca jabłko 6,60, banan 3,40. Ach, jak banana miękki plus, w ustach się zmienia słodki mus. Ja muszę go mieć zaraz, zaraz się postaram, w sklepie kupę taram i rozwalę stragan, gdyż tego wymagam. Rośnie banan, rośnie znów w kongijskiej wiosce, jeszcze jest zielony, wioska go pilnuje, na skrzynie ładuje. Rower ledwo stoi, bo kosztuje osprzęt. Jacek Klejf. Utwór nosi tytuł Banan. Nie trudno było się domyślić. I wydaje mi się, że jeśli Jacek dopieści, jak mówi, doczyści i dopastuje to dzieło, to ono powróci na antenę, bo ciekaw jestem, jaki będzie dalej miał kształt, a również bardzo mnie interesuje, czy państwo zgodnie z moją prośbą zwrócili uwagę na słowa przede wszystkim. Kończymy pierwszą godzinę. Teraz będzie kącik rockabilly, bo traktuję go trochę po macoszemu, ale zawsze pamiętam, że są tacy, którzy marzą, aby powrócił. Rock and Rolling to jest ta piosenka, która zakończy tę godzinę. Wykonawca Rufus Taylor. Rockin' all over the place. I got a hip catch, baby. She's a leading the race. I'm gonna roll, yeah, rock. I'm gonna roll and rock, gonna rock my blues away. Well, I rolled last night, I rocked today, but my hip catch, baby, she's rockin' away. I'm gonna gonna rock my blues away. Well, she said, come here, I'm gonna break the news. You're just an old-fashioned daddy with the hip cat blues. I'm gonna roll, yeah, rock. I'm gonna roll and rock, gonna rock my blues away. She said, your tires are worn and I don't like a square. I said, wait a minute, hon, I got one. I'm gonna roll, yeah, rock. I'm gonna roll and rock, gonna rock my blues away. An old-fashioned daddy with the hip cat blues. I'm gonna roll, yeah, rock. I'm gonna roll and rock, gonna rock my blues away. She said, your tires are worn and I don't like the square. I said, wait a minute, hon, I got one more spare. I'm gonna roll, yeah, rock. I'm gonna autopromocja. Od jego śmierci minęło 17 lat. Grzegorz Ciechowski, artysta, muzyk, poeta. Wreszcie mamy o nim książkę. Lżejsze od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim rozmawiał z jego bliskimi nasz redakcyjny kolega Piotr Stelmach. Będziemy o tej książce i jej bohaterze mówić w Klubie Trójki. Posłuchamy także piosenek Ciechowskiego w wykonaniu Jacka Bończyka i Zbigniewa Krzywańskiego. Zapraszam Państwa w poniedziałek, tuż po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Przed tobą dzień pełen wyzwań, a nic nie idzie po twojej myśli? Stoisz w korku, a do tego dopada cię ból brzucha. To nic, dasz radę z bólem brzucha i wkurzającą szefową. Boli cię brzucha, masz cały świat na głowie? Weź Buscopan. Szybko zwalcza skurczowe bóle brzucha i działa już po 15 minutach od zażycia. Buscopan pomaga także w zespole jelita drażliwego i w bólach miesiączkowych. Buscopan, marka numer 1 na świecie na ból brzucha. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hiascyny butylobromku. Wskazania: skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skurcze i dyskinezja dróg żółciowych, skurcze w obrębie układu moczowo-płciowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na hiascyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, rzadkie zaburzenia dziedziczne uniemożliwiające przyjmowanie sacharozy. Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Polskie Radio i Instytut Cervantesa w Warszawie zapraszają we wtorek, 19 czerwca o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie na jedyny w Polsce koncert hiszpańskiego gitarzysty Totiego Solera. Porywająca podróż przez wysmakowany świat gitary i śpiewu. Fuzja gatunków muzycznych. Od klasyki poprzez jazz i flamenco. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ostrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor LG 32 cale za jedyne 750 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy.